piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 4 kwietnia, jest punktualnie 17. A zatem czas na serwis Trójki. Filip Jarek. Finlandia oficjalnie weszła do NATO jako 31. kraj członkowski. Rząd zapowiada kolejne wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Nowe przepisy mają m.in. ułatwić pracę ich opiekunom. Choć trwa już kalendarzowa wiosna, to wciąż dużo osób choruje na grypę, potwierdzają to najnowsze dane. Finlandia weszła do NATO jako 31. kraj członkowski sojuszu. Po południu protokoły akcesyjne zostały przekazane sekretarzowi stanu USA i zostaną zdeponowane w Waszyngtonie. O szczegółach nasza brukselska korespondentka Beata Pomęcka. We can now declare that Finland is the 31st member of the North Atlantic Treaty. Możemy ogłosić, że Finlandia jest 31. krajem członkowskim NATO. Te słowa wypowiedział szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. A sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg mówił, że to historyczna chwila. W czasach takich jak obecne, przyjaciele i sojusznicy są ważni bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Finlandia ma teraz najsilniejszych sojuszników i przyjaciół na świecie. Prezydent Finlandii Sauli Niinisto podkreślał. Finowie będą się po prostu czuć bezpieczniej, będą czuli, że żyjemy w bardziej stabilnym świecie. Zarówno prezydent Finlandii, jak i szef NATO wyrażali nadzieję, że Szwecja, która wraz z Finlandią składała wniosek o przyjęcie do sojuszu w maju ubiegłego roku, będzie już wkrótce 32. krajem członkowskim paktu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wejście Szwecji do sojuszu na razie uniemożliwiają zastrzeżenia Turcji. Władze w Ankarze zarzucają rządowi w Sztokholmie brak współpracy przy ekstradycji Kurdów, których nazywają terrorystami. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik powiedział, że nowe świadczenie wspierające przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami pozwoli opiekunom na podjęcie pracy. Podczas dzisiejszego posiedzenia rządu przyjęto przepisy w tej sprawie. Wiceszef resortu mówił podczas konferencji prasowej, że świadczenie ma pomóc w uzyskaniu niezależności. Świadczenie, które wprowadzamy, jest przede wszystkim upodmiotowieniem osoby z niepełnosprawnością, ale jest także zapewnieniem tym, którzy dotychczas sprawowali opiekę, możliwości prowadzenia niezależnego życia, często powrotu na rynek pracy. Ponieważ doświadczenie całkowicie odblokowuje możliwość pracy przez opiekuna. Wiceminister mówił, że rozwiązanie przewiduje też wsparcie, jeśli opiekun nie zdecyduje się na pracę. Jeśli opiekun nie zdecyduje się na pracę, bo wspólnie z osobą niepełnosprawną uzgodnią, że jego pomoc jednak lepiej, żeby nadal była świadczona, przejmujemy wszystkie składki emerytalne, rentowe, zdrowotne. Dodatkowo przez rok opiekun może pobierać świadczenie w wysokości zasiłku dla bezrobotnych 1304 zł lub przejść na świadczenie przedemerytalne. Wiceminister przypomniał, że świadczenie wspierające składa się z trzech progów. Żeby je otrzymać, trzeba będzie zwrócić się do Wojewódzkiego Zespołu Orzeczniczego o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Pierwszy, ten najwyższy poziom ma być uruchomiony od stycznia przyszłego roku. Europoseł Ryszard Legutko ocenił, że wejście belgijskiej policji do siedziby Europejskiej Partii Ludowej w Brukseli to cios w najważniejszych polityków europejskiej elity. Według wstępnych informacji policja przejęła komputery związane z oszustwami finansowymi, w które mają być zamieszani pracownicy partii. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że potwierdza to nieoficjalne doniesienia o zaangażowaniu polityków tej partii w aferę korupcyjną Qatargate. Teraz okazuje się, że jest coś na rzeczy, inaczej policja by nie zaryzykowała wchodzenia do siedziby EPL-u, ale to jest jeszcze coś innego. Mianowicie jest to najsilniejsza frakcja w parlamencie i czołowi przedstawiciele tej frakcji mają bardzo ważne funkcje. Szefem parlamentu jest Roberta Metsola z EPL-u, a szefem komisji jest Ursula von der Leyen, również z EPL-u. Jeszcze dziś Europejska Partia Ludowa ma wydać oświadczenie w tej sprawie. Szerzej o tym piszemy na portalu polskieradio24.pl. Utrzymuje się wysoka liczba zachorowań na grypę i wirusy grypopodobne. Od 23 do 31 marca zarejestrowano w naszym kraju ogółem prawie 220 tysięcy takich przypadków. Profesor Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy, poinformowała, że w ostatnim tygodniu marca wystawiono też ponad 1000 skierowań do szpitala właśnie z powodu grypy. Skierowań do szpitali 1268. Reasumując, w sezonie epidemicznym 2022-2023 mamy 4 658 692 zgłoszonych zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. W sumie razem mamy 116 zgonów. W obecnym sezonie epidemicznym z powodu grypy wystawiono blisko 29 tysięcy skierowań do szpitala. Eksperci podkreślają, że wciąż warto się zaszczepić przeciwko tej chorobie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I tradycyjnie, to tak troszkę przez ramię, troszkę wybiegam w przyszłość, spoglądam w prognozę pogody. Panu synoptykowi zajrzałem w to, co zaplanował na najbliższy weekend, na święta. I się okazuje, że święta wielkanocne w Tatrach zapowiadają się mroźne i śnieżne. Na Kasprowym Wielchu leży 190 cm śniegu. W kolejnych dniach jeszcze dosypie. Temperatura na szczytach około 10 stopni mrozu. W Zakopanem od minus 3 do plus 2 stopni. No i wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z białymi świętami. No. Takie oczekiwania są zawsze, ale dotyczą raczej świąt Bożego Narodzenia, a nie wielkanocnych. Wygląda na to, że w tym roku będzie odwrotnie, już od Wielkiego Piątku. Na Podhalu, w Tatrach dominować będzie zachmurzenie duże, będą występowały opady śniegu, deszczu, ze śniegiem wysoko w górach będzie sam śnieg. No i stoki czynne będzie można poszusować, między innymi na Kasprowym, Białce Tatrzańskiej również. A skupiamy się nie tylko na tym, co w pogodzie na święta, ale także w najbliższych godzinach. Wieczorem i najbliższej nocy jedynie na południu kraju pogodnie. Poza tym miejscami będzie przelotnie padał śnieg. Na północnym zachodzie także śnieg z deszczem. No i utrzymują się przymrozki. Nocą od minus 8 stopni w rejonach podgórskich, w Małopolsce minus 6, w centrum minus 3 do 0 na wybrzeżu. Jutro, podobnie jak dziś, pochmurno, będzie przelotnie padał śnieg. Na zachodzie, na północnym zachodzie deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach możliwe rozpogodzenia. Jutro od minus 2 stopni na Pogórzu, plus 2 na Pomorzu, 4 w centrum i na południu, do 6 stopni w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Jeszcze o tym powiemy. Na międzynarodowych targach turystycznych Polska reklamuje się pod szyldem "U nas jest bezpiecznie". No i taka prośba do Państwa kilka chwil temu pojawiła się w audycji popołudniowej, by w trzech zdaniach powiedzieć, czym moglibyśmy się pochwalić, jak krótko zareklamować atuty Polski. Jeśli chodzi o produkty żywnościowe, to chciałbym je zareklamować w następujący sposób. Najlepsze, najzdrowsze serca Polski, czyli z zielonego Mazowsza. Serdecznie wszystkich słuchaczy pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło. Bardzo dziękujemy. Czym moglibyśmy się pochwalić, czym zareklamować na skalę międzynarodową, na takich międzynarodowych targach turystycznych, czym Polska może się pochwalić? Państwa zdaniem 2 2 7 3 już teraz polecamy i zapraszamy. A już za chwilę o tym, że PKP Intercity pochwaliło się najlepszym wynikiem w swojej ponad 20-letniej historii, o przesiadce na tory dzięki modernizacji taboru i infrastruktury powiemy już za chwilę. Made you cry. I feel so good to be there, not worth the aftermath. prowadzący powiedział trzy zdania, ja powiem trzy słowa. Bezpiecznie, pięknie i smacznie. No chyba wszystko na temat Polski. Bardzo dziękujemy. Dwie dwójki i siedem trójek. Czym możemy się pochwalić? Aha, jest jeszcze coś, czym możemy się pochwalić. 12 minut po godzinie 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Piotr Łodej. Tym razem nie samochodem, a pociągiem. PKP Intercity pochwaliło się najlepszym wynikiem w swojej ponad 20-letniej historii. Ponad 17 milionów pasażerów w pierwszym kwartale tego roku wybrało podróż polskimi kolejami ponadregionalnymi. Czy oznacza to, że my, Polacy, jakoś rozstajemy się z samochodami, wsiadamy do pociągu coraz chętniej i coraz częściej? To sprawdzał nasz reporter Józef Niewiarowski. PKP Intercity ma się czym pochwalić, bo takiego wzrostu liczby pasażerów jeszcze nie było. Pociągami PKP Intercity podróżowało 13,7 miliona pasażerów. To rekordowa liczba w porównaniu z latami poprzednimi. W 2022 roku w pierwszym kwartale przewieźliśmy 10,3 miliona pasażerów. Obserwujemy więc wzrost na poziomie około 30%. Mówił rzecznik prasowy spółki Cezary Nowak. Pasażerowie zauważają, że podróż pociągiem w Polsce jest z biegiem lat coraz bardziej wygodna. Jest czyściej, dbałość o toalety większa. Jest zdecydowanie przyjemniej i bardziej punktualnie, że... Akurat opóźniony pociąg. Opóźniony, zaczekam akurat na kogoś, kto przyjeżdża z Białegostoku, z krańca Polski na inny kraniec Polski. To można się spóźnić. Można, tak? No 15 minut akademickie, to na razie nie jest tragedia. Mój pociąg już jest spóźniony 5 minut. Spóźnienia spóźnieniami, jednak mimo ostatnich zawirowań cenowych w PKP, pociągi biją transport drogowy na głowę. Jednak koszt przejazdu samochodem, szczególnie dla jednej osoby, jest dużo większy niż koszt biletu nawet pierwszą klasę. Poza tym, no i wsiadam sobie, mogę poczytać, mogę posłuchać muzyki. Według rzecznika spółki sukces jest zasługą wielu inwestycji, jakie w ostatnim czasie podjęło PKP Intercity. Ekspert w dziedzinie transportu, dr Michał Bejm, dodaje, że sukces w tym przypadku ma wielu ojców. On wynika z radykalnego wzrostu cen paliw. Wiele osób zaczęło uświadamiać sobie, że codzienne dojazdy do pracy kolejami regionalnymi, czy też wyjazdy na delegacje PKP Intercity są dużo bardziej atrakcyjne cenowo niż korzystanie z samochodu. Czynnikami, które miały mniejszy wpływ, to jest postpandemiczna chęć powrotu do takiego życia typu wyjazd na wakacje, odwiedzanie rodziny, znajomych, city breaki. Ponadto ogólny wzrost mobilności w naszym kraju. Czy to oznacza, że Polacy przesiadają się z aut i wybierają kolej? Nie do końca. Po prostu wzrasta ogólnie mobilność Polaków. Najwięcej zyskuje indywidualna motoryzacja, ale kolej też wyrywa z tego rosnącego tortu. A w miarę rozwoju kolei garści, którymi, jak mówi dr Michał Bejm, kolej czerpie z rosnącego tortu, są coraz większe. Pierwszy kwartał tego roku ukazał się najlepszym w historii PKP Intercity. No a Państwa zdaniem, dlaczego chętniej przesiadamy się z samochodu, czy w ogóle z innego środka lokomocji właśnie do pociągu? Państwa zdanie oczywiście bardzo liczy się i czekamy na nie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo, a być może także teraz, wracając z pracy pociągiem do domu. Dwie dwójki i siedem trójek. Proszę zatelefonować. Kwadrans po godzinie 17. No to lecimy. Jest tu w osiedlu, taki najwyższy blok. Codziennie myślę, patrząc z niego na świat, co będzie, kiedy wreszcie zrobię ten krok. Ostatni krzyk, łabędzia nuta i dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. W audycji popołudniowej, a my pytamy Państwa, czym moglibyśmy się pochwalić, jak krótko zareklamować atuty naszego kraju. Od gór poprzez niziny, wyżyny, aż do morza, po jeziorza wcześniej, zabytki, historia, sztuka i również kuchnia regionalna i współczesna architektura również. Jest dużo pięknych miejsc. No i ludzie. Jeśli coś od nas, jakaś iskra pójdzie, to powolutku otwiera serce. Łabędzia nuta i dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. Sztuka latania, oczywiście Lady Punk, 21 minut po godzinie 17. Co ciekawe, niemieccy turyści wracają do Polski po zawirowaniach związanych z pandemią koronawirusa. Sytuacja w kurortach powoli wraca do normy. Polska reklamowała się też na międzynarodowych targach turystycznych w Berlinie. Czym zachęcamy naszych zachodnich sąsiadów, by odwiedzili nasz kraj? To sprawdzał Bartosz Bielecki. Świnoujście jest położone tuż przy zachodniej granicy. W sezonie obok Polaków pojawiają się tu licznie niemieccy turyści, na których czekają lokalni przedsiębiorcy. Finouście z racji też swojego położenia i tego, że jednak ta przeprawa promowa, szczególnie w okresie sezonów letnich dla turystów na przykład z Polski, no i też z racji tego, że Świnoujście leży bardzo blisko granicy. Gościom niemieckim jest łatwiej do Świnoujścia dojechać jak gościom polskim. Roman Kucierski, dyrektor zarządzający w jednym ze świnoujskich hoteli. Naturalną rzeczą jest to, że oni do tego Świnoujścia po prostu przyjeżdżają częściej, jest ich więcej. Tutaj. Mocniejszą nogą po pandemii w obecnej sytuacji związanej ze wschodem jest turystyka krajowa, czyli turyści krajowi. Rafał Szmytkę, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. W związku z tym jest to odbicie popandemiczne. Turysta zagraniczny indywidualny do nas już wrócił w takiej liczbie, której jako taki benchmark mamy rok 2019. Większe kłopoty i wolniejszy ten powrót są to przyjazdy zorganizowane. Co nasz kraj ma do zaoferowania? Eksperci mówią przede wszystkim o różnorodności i bogactwie natury. Nie mamy też się co wstydzić infrastruktury turystycznej, a zapomnieć też nie należy o smacznej kuchni. A jak można promować Polskę za granicą? Najbardziej się sprawdzają narzędzia w postaci podróży studyjnych. Czyli tak przekładając na prosty język, zapraszamy dziennikarzy, blogerów z całego świata do przyjazdu do Polski. Po to, żeby oni właśnie na własne oczy zobaczyli, jak ta piękna jest nasza Polska. Że jest to wspaniały kraj cudownych ludzi, którzy są niezwykle gościnni. I żeby to oni własnym językiem i własnymi kanałami o tym poinformowali swoich czytelników, słuchaczy czy widzów. Gdyby w tej chwili nie turysta niemiecki, gość niemiecki, no to byłoby bardzo marnie. No, nie wiem, czy mielibyśmy obłożenie na poziomie 10%. Teraz zostaje tylko trzymać kciuki, że nie tylko Niemcy, ale też mieszkańcy innych krajów postanowią przyjechać i nas odwiedzić. No, ciekaw jestem, co państwo na to. Na międzynarodowych targach turystycznych Polska reklamuje się pod szyldem "U nas jest bezpiecznie", a my gdybyśmy chcieli się tak pochwalić, jak krótko zareklamować atuty Polski. 2 2 i 7 3. Czekamy na państwa sygnały. 23 minuty po 17. Teraz ponoć najlepszy muzyczny włoski produkt eksportowy. Mianowicie Maneskin z listy przebojów trójki. Bardzo proszę. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torture, tonight is gonna be the loneliest. Lines that I have wrote in case of death, that's what I want, that's what I want. So don't be sad when I'll be gone, there's just one thing I hope you know, I love you so. Cause I don't even care about the time I've got left, and the only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest.

Dziś wiemy doskonale, że bezpieczeństwo stanowi wartość najwyższą. Wszyscy obserwujemy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Widzimy, jak władcy Kremla postanowili odbudować Imperium Rosyjskie, jak atakują inne państwa. Atak na Ukrainę jest tego doskonałym przykładem. Wicepremier złożył dziś przedświąteczną wizytę w Gruszkach koło Augustowa. Spotkał się tam ze służącymi żołnierzami i funkcjonariuszami chroniącymi granicę z Białorusią. Policja przypomina, że jutro należy szykować się na możliwe utrudnienia w centrum Warszawy. W trakcie wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce możliwe będą okresowe wyłączenia z ruchu. Wołodymyr Zełenski w stolicy ma spotkać się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą i uchodźcami z Ukrainy. Funkcjonariusze apelują też do mieszkańców o wszelkie informacje dotyczące ewentualnego zakłócenia bezpieczeństwa związane z tą wizytą. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza nabór do programu Stypendium Twórcze dla artystów i rękodzielników. Kierujemy go do wszystkich, których można określić twórcami ludowymi, mówiła koordynatorka programu Małgorzata Jaszczot. Program jest w dziedzinie sztuka ludowa, rzemiosło ludowe oraz rękodzieło ludowe. Wszystkie informacje takie precyzyjne można znaleźć w regulaminie konkursu. I to jest dokładnie opisane, no właśnie jak my rozumiemy artystę, rzemieślnika, rękodzielnika, więc każdy może sobie dokładnie tę definicję przeczytać i sprawdzić, czy będzie się kwalifikował do tego, żeby złożyć swój akces no właśnie w tym programie. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi czeka na zgłoszenie artystów ludowych do 30 kwietnia. Budżet programu wynosi 180 tysięcy złotych. Więcej informacji w Trójce o godzinie 18. To dla niespełna 28 minut, a już teraz sport w Trójce. I Robert Grzędowski. Piłkarskie Mistrzostwa Europy Kobiet w 2025 roku nie odbędą się w Polsce. UEFA przyznała dziś prawo organizacji tego turnieju Szwajcarii. Polska kandydatura była jedną z czterech branych pod uwagę. Dziś Komitet Wykonawczy Europejskiej Federacji podjął decyzję, by to właśnie w Szwajcarii rozgrywane było Euro 2025. Wyzwanie organizacyjne wypada więc z planów PZPN-u, za to piłkarki mają przed sobą wyzwanie sportowe, bo do turnieju będą musiały się zakwalifikować. Poważne wyzwanie sportowe czeka dziś także piłkarzy drugoligowego KKS-u Kalisz. Zespół z trzeciego poziomu rozgrywkowego zagra w półfinale Pucharu Polski z wiceliderem PKO Ekstraklasy Legią Warszawa. Faworyt jest jeden, ale z drugiej strony Kaliszanie wyrzucali już z tych rozgrywek dużo wyżej notowane zespoły, między innymi Górnika Zabrze, Śląsk Wrocław czy Widzew Łódź. Trener KKS-u Bartosz Tarachulski wierzy w swoją drużynę. No my wierzymy w swoje umiejętności. Naprawdę zawodnicy KKS-u posiadają duże umiejętności i jako drużyna tworzą taki kolektyw. Dalej chcemy ten piękny sen, tą przygodę kontynuować i mam nadzieję, że potrwa jeszcze dłużej. Początek meczu w Kaliszu o 20:30, a właśnie teraz rozpoczynają się play-offy w siatkarskiej Tauron Lidze. Właśnie rozpoczyna się pierwszy mecz ćwierćfinałów. BKS Bostik Bielsko-Biała podejmuje Energę MKS Kalisz. Te zespoły zajęły kolejno czwarte i piąte miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej. Do półfinału awansuje zwycięzca dwóch spotkań, a jeszcze dziś wieczorem o 20:30 rozpocznie się ćwierćfinałowa rywalizacja drugiego w tabeli dewelopresu Bella Dolina Rzeszów z siódmym Wolej Wrocław. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał śnieg. Na zachodzie i na północnym zachodzie także deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach możliwe większe przejaśnienia. Tak sprawdzam, czy to rzeczywiście prognoza pogody na piąty dzień kwietnia, a nie na przykład na piąty dzień lutego, ale nie, no śnieg z deszczem. Temperatura od minus 2 stopni na Pogórzu, plus 2 na Pomorzu, 4 stopnie w centrum i na południu, do 6 stopni na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Pytamy dziś, bo i takie hasło reklamowe pojawiło się na międzynarodowych targach turystycznych. Polska reklamuje się szyldem "U nas jest bezpiecznie". Pytamy, no tak niech będzie w trzech zdaniach, czym moglibyśmy się pochwalić, jak krótko zareklamować atuty Polski. Myślę, że powinniśmy się sobą pochwalić. Uważam, że Polacy są cudowni, wspaniali. Co nas tak wyróżnia? Uczucie humoru, to, że jesteśmy niepokonani. No i wiele rzeczy zrobiliśmy dobrych dla siebie, świata. Dwie dwójki i siedem trójek. I to są konkrety, a nie jakieś tam bujanie w obłokach. czasem myślę, co by stało się, gdyby bocian co mnie niósł przez pomyłkę wybrał inny dom, gdzieś daleko stąd zrobił zrzut. Paszport bym w kieszeni miał, pracę chyba inną też, z inną w nocy na poduszce spał, miał pogodne sny, czując, że jak zawsze perfekcyjnie. Bujanie w obłokach i formacja Perfekt za 21 minut 18. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Teraz o bezprecedensowym apelu chrześcijańskich duchownych w Jerozolimie. Przedstawiciele wszystkich kościołów w mieście proszą władze Izraela o zapewnienie bezpieczeństwa wiernym na czas Wielkiej Nocy. Katolicy rozpoczęli obchody Wielkiego Tygodnia, a chrześcijanie prawosławni będą świętować tydzień później. Wielkanoc jednak zbiega się z niezwykle napiętą atmosferą w mieście i z rosnącą liczbą ataków na miejscowych chrześcijan. Więcej o tym Wojciech Cegielski. Hosanna! Tysiące osób przeszły w niedzielę palmową w uroczystej procesji z Góry Oliwnej do centrum Jerozolimy. Wśród uczestników uroczystości byli duchowni, skauci, a także turyści z całego świata. Przyjechaliśmy ze Słowenii na te obchody. Pogoda jest cudowna, a wokół czujemy duch Jezusa. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. W procesji szli także miejscowi palestyńscy chrześcijanie. Dla nich nadchodzące święta to nie tylko uroczystości, ale także obawy o bezpieczeństwo. W ostatnim czasie w Jerozolimie mnożą się incydenty wymierzone w chrześcijan. W ubiegłym roku było ich ponad 50, najwięcej od lat. To głównie próby podpalenia kościołów, ale także pobicia chrześcijan czy plucie na duchownych. Za wszystkim stoją izraelscy ekstremiści. To właśnie oni na początku roku zdewastowali protestancki cmentarz na górze Syjon, a w lutym zniszczyli figurę Chrystusa w jednym z kościołów i zdemolowali restaurację w chrześcijańskiej dzielnicy Starego Miasta. W ostatnich dniach dwóch mężczyzn pobiło jednego z księży. W ubiegłym roku skłóceni zazwyczaj ze sobą duchowni różnych chrześcijańskich odłamów porozumieli się i stworzyli wspólną kampanię na rzecz obrony chrześcijan w Jerozolimie. Jest jasne, że Jerozolima jest miastem, które ma specyficzną tożsamość i specyficzną misję. To jest uniwersalne miasto, gdzie Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie są u siebie w domu. Tak mówił mi w grudniu łaciński patriarcha Jerozolimy, czyli najważniejszy duchowny katolicki w mieście, arcybiskup Pier Battista Pizzaballa. Jednak nawet od tego czasu sprawy wyglądają dla chrześcijan jeszcze gorzej. Do władzy w Izraelu doszła skrajna nacjonalistyczna prawica. To właśnie jej pomysły na reformę sądów spowodowały wielotysięczne demonstracje w izraelskich miastach i zamieszki z policją. Izraelska armia dokonuje z kolei znacznie więcej niż wcześniej najazdów na palestyńskie osiedla na zachodnim brzegu, co skutkuje ofiarami śmiertelnymi i zamieszkami. Chrześcijanie, którzy publicznie boją się wypowiadać, prywatnie mówią, że dojście skrajnej prawicy do władzy ośmieliło radykalne izraelskie środowiska. A izraelska policja, mimo że ataki na chrześcijan się nasilają, wciąż twierdzi, że to tylko pojedyncze incydenty. W wydanym właśnie oświadczeniu przedstawiciele wszystkich chrześcijańskich kościołów w Jerozolimie zaapelowali do władz Izraela o zapewnienie bezpieczeństwa chrześcijanom, którzy będą obchodzić najważniejsze święta w roku. Wspólnotę międzynarodową wezwali z kolei, by informowała o sytuacji chrześcijan i lobbowała na ich rzecz. Jakże ważne informacje z Jerozolimy i oczywiście do tego ważnego tematu, także z punktu widzenia geopolitycznego, bo nie tylko związanego z obchodami Wielkiej Nocy w Izraelu, w Jerozolimie będziemy mówić. Tam znów dochodzi do niebezpiecznych sytuacji właśnie przed świętami. Sytuację w Izraelu przybliżył nam Wojciech Cegielski, a my dziś w audycji popołudniowej pytamy Państwa, bo na międzynarodowych targach turystycznych Polska reklamuje się szyldem "U nas jest bezpiecznie". W trzech zdaniach, czym moglibyśmy się pochwalić, tak krótko zareklamować atuty naszego kraju, tym bardziej w kontekście tego, o czym mówiliśmy kilka chwil temu, że PKP Intercity pochwaliło się najlepszym wynikiem w swojej ponad 20-letniej historii. Dwie dwójki i siedem trójek. Jeżeli porównamy sobie siatkę połączeń z Lublina, którego serdecznie trochę pozdrawiam, do Wrocławia, jest dużo łatwiej, dużo szybciej. Mogę sobie pojechać w okresie wakacyjnym na przykład do Jastarina Hel, ale myślę, że też za sukcesem kolei stoi ogólnie poprawiająca się w naszym kraju infrastruktura. Tak czy inaczej, coraz większe uznanie dla naszego PKP. Bardzo dziękuję, trójko, pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, odpozdrawiamy. Dwie dwójki, siedem trójek, nie tylko telefonicznie, także mailowo. Gdyby Państwo chcieli zabrać głos, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Za pogodę! Pani Kasia z Mazur gorąco pozdrawia za pogodę. Mniemam, że to chyba żarcik, bo jak czytam dalej w informacji od naszej wiernej słuchaczki, uprzejmie donoszę, że na wsi mazurskiej właśnie pada śnieg. No i wszystko na ten temat. Się rozumie się. 16 minut pozostało do godziny 18. Coldplay. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. I wanna die in your arms. Oh. could get lighter, the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. Także lubimy Coldplaya. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki za 12 minut 18, a więc ważne pytanie. News albo fake news? Oto jest pytanie. W naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. Ileż to razy zwracamy uwagę na to, co myślą inni? A w dezinformacji, myślę, to woda na młyn. Pani doktor, rzeczywiście tak jest? Lepiej nie zwracać uwagi na to, co myślą inni? Przecież lubimy czytać komentarze, fora internetowe, media społecznościowe. Szukamy podobnie myślących do nas. Ale też lubimy wiedzieć, co myślą inni. To wynika z różnych antropologicznych też przesłanek, ale patrząc w internecie, może dzisiaj nieco mniej geopolitycznie, a bardziej komercyjnie, zauważmy, że kiedy chcemy coś kupić, kiedy chcemy sprawdzić, czy coś jest wartościowe, to bardzo często kierujemy się opiniami. No pewnie. Czy to gwiastkami, czy to opinią recenzja. O sklepie internetowym. Tak, opinią o sklepie internetowym, o serialu, o filmie. Tych opinii mamy mnóstwo, ale rzadko zastanawiamy się nad tym, czy one aby na pewno są prawdziwe. Bo może być 5 gwiazdek, ale 4 z tych gwiazdek mogą być wygenerowane przez boty na przykład, albo przez twórców fejkowych opinii czy fejkowych recenzji, którzy po prostu masowo je wypisują po to, żeby podbić na przykład jakiś produkt i zasięg jakiegoś materiału. I zwyczajnie jest to tak zwany astroturfing, czyli taki atak botów, czy też troli, w zależności od kontekstu, którzy powiedzmy skoordynują między sobą swoje działania po to, żeby w danym momencie bardzo szybko podbudować zasięg jakiegoś tematu. Ja lubię to wyjaśniać na przykładzie fałszywych recenzji produktowych, no bo bardzo często jak sobie myślimy, kupię to, no to chcemy, żeby to było zweryfikowane, sprawdzone. Dużo mniej się nad tym zastanawiamy w kontekście informacji, które do nas napływają, a one też bardzo często, żeby rozpowszechnić się na tyle, żeby do nas dotrzeć w mediach społecznościowych, właśnie są w ten sposób pompowane sztucznie, tak? Czyli zbiega się mnóstwo takich automatycznych kont, które nic innego nie robią, tylko automatycznie rozpowszechniają różne treści. A potem jeszcze w ramach dodatkowego wzmocnienia pojawia się mnóstwo tak zwanych troli, którzy komentują pod tymi postami w prowokacyjny sposób, tak żeby wciągnąć do dyskusji inne osoby. I teraz z każdym takim komentarzem znowu zwiększa się zasięg danej informacji, a nieświadomi użytkownicy, wchodząc w polemikę z takim trolem, też przyczyniają się do tego, że ta informacja wyświetla się ich znajomym. I oni, choć normalnie by na nią może nie trafili poprzez swoje algorytmy, to ze względu na znajomość kogoś, kto tam zamieścił komentarz, otrzymają taką informację, ona im się wyświetli. A czy unijna dyrektywa Omnibusa nie miała ukrócić, aby takich właśnie fałszywych, czy komercyjnych, czy botowych komentarzy? Panie redaktorze, miała. I to są próby bardziej właśnie w tym świecie komercyjnym. Mhm. One są skuteczne do pewnego momentu. I można ukarać na przykład twórcę, jeżeli ktoś zdecyduje się stworzyć taką fałszywą kampanię, jakąś promocyjną, sztucznych opinii, opartą tak na wygenerowaniu botów, to tak, ale już w tym świecie informacji, o którym bardziej decydują właściciele mediów społecznościowych, czy tych większych koncernów technologicznych, no to niestety tutaj już ta dyrektywa nie ma takiego zasięgu i też trudno jest bardzo często wytłumaczyć takim przedstawicielom mediów społecznościowych, dlaczego dana informacja jest szkodliwa. Aczkolwiek, mówiąc jeszcze trochę pozytywnych rzeczy, są już takie kroki i są już takie działania, kiedy to się udaje. Właśnie głównie dzięki temu, że boty jest nieco łatwiej wykryć z punktu widzenia technologicznego niż takich, powiedzmy, influencerów czy agentów wpływu, którzy są ludźmi realnymi i manipulują trochę bardziej wyrafinowanie. Ale komuś zależy na tym, że jest tak, jak jest. Że boty mają się dobrze. Tak, ponieważ są tanie, to po pierwsze, więc łatwo z punktu widzenia inwestora takiego mającego złe intencje zakupić taki produkt i rozpowszechniać dzięki temu treści dezinformacyjne, a z drugiej strony no, są, powiedzmy, nieistotne w perspektywie dyskusji, tak? Bo dyskusją zajmują się już trolle, więc boty są tylko takim narzędziem rozpowszechniania. Ale zwracajmy na to uwagę, bo paradoksalnie no, nie zawsze to, co ma dużo komentarzy czy dużo polubień, dużo udostępnień, jest warte udostępnienia. Tak sobie myślę w kontekście zjawiska, które jak się nazywa, proszę przypomnieć? Astroturfing. Ja nie lubię takich zagranicznych słów, panie redaktorze, ale nie ma w polskim języku jakoś na to dobrego odpowiednika. Więc no musimy to tak niestety powtórzyć. Tak sobie pomyślałem, że w kontekście tego, o czym wczoraj rozmawialiśmy, czy by tak te boty razem z tymi trollami nie przeciwstawić sobie, one żeby się tak żarły w tym internecie. Tymi opiniami i dezinformacją. A niech się wykończą. No, panie redaktorze, póki co ten pomysł nie jest możliwy do realizacji, zwłaszcza, że no my chyba po tej dobrej stronie mocy raczej nie chcemy takich efektów wywoływać. Taki ze mnie twórca internetowy. Mm-hmm. Bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Image. You looked at me.